edukacji. Organizatorem jest Grupa Żywiec, producent piwa Żywiec, Warka, Tatra, Brackie i EB. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 października, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 5 dni wstrzymania ognia w Syrii. Turcy zgodzili się na propozycję Amerykanów. Jutro o 9:00, ostatni dzień posiedzenia Senatu w tej kadencji. Szczepionka przeciw rotawirusom powinna być refundowana, apelują eksperci. Turcja zgadza się na 5 dni wstrzymać bombardowania północnej Syrii, ogłosił to amerykański wiceprezydent Mike Pence, który w tureckiej stolicy spotkał się z władzami kraju. Strona turecka dała Kurdom 120 godzin na wycofanie się z kontrolowanych przez nich terenów, a szef tureckiej dyplomacji powiedział wprost, że Ankara dostała dokładnie to, czego chciała. Mike Pence został wysłany do Turcji, aby wynegocjować przerwanie trwającej od ponad tygodnia tureckiej operacji lądowej na terenach kurdyjskich. Po spotkaniach z prezydentem Turcji i jego zastępcą, amerykański wiceprezydent ogłosił, że udało się osiągnąć porozumienie. Turcja na 120 godzin, czyli na 5 dni, wstrzyma bombardowanie terenów Syrii. Ma to dać czas kurdyjskim bojownikom i cywilom na wycofanie się z tych terenów. Turcja chce tam bowiem utworzyć strefę buforową, osiedlić arabskich uchodźców i tym samym odgrodzić się od Kurdów, których uważa za terrorystów. Turecki minister spraw zagranicznych Mevlut Çavuşoğlu oświadczył po rozmowach, że nie jest to zawieszenie broni, a wstrzymanie ognia. Mówił, że Turcja dostała to, czego chciała, bo już wczoraj prezydent Recep Tayyip Erdoğan sugerował tego typu rozwiązanie. Nasza propozycja na rozwiązanie sprawy Syrii to porzucenie przez terrorystów broni i wycofanie się poza strefę buforową. 5 dni danych Kurdom na wycofanie się zbiega się w czasie z planowaną właśnie na za 5 dni wizytą Recepa Tayyipa Erdoğana u rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. 4 200 000 uczniów otrzymało do końca września 1 270 000 000 złotych z programu Dobry Start, tak mówi minister Bożena Borys-Szopa. Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej przypomina, że wnioski można składać do końca listopada. Dobry Start, czyli 300 zł na każde dziecko uczące się. I pamiętajmy o tym, że Dobry Start jeszcze nie jest zamknięty. Do końca listopada ci rodzice, którzy jeszcze z jakichś powodów nie złożyli tego wniosku, mogą śmiało o te 300 zł się starać. Najwięcej środków z programu Dobry Start trafiło do uczniów na Mazowszu, na Śląsku i w Wielkopolsce. Senat wznowi ostatnie w tej kadencji posiedzenie jutro o 9 rano. W trakcie dzisiejszych obrad Izba podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2020 rokiem Jana Kowalewskiego, kryptologa, który złamał sowieckie szyfry w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Senatorowie zajęli się też m.in. nowelizacją prawa ruchu drogowego, wprowadzającą tzw. korytarze życia i jazdę na suwak. Jazda na suwak to przede wszystkim krok w stronę upłynnienia ruchu tam, gdzie jeden z pasów się kończy. Jeszcze większe znaczenie ma obowiązek tworzenia korytarzy życia, które umożliwiają służbom ratunkowym sprawne przedostanie się na miejsce wypadku, mówi wicemarszałek Senatu Marek Pęk z Prawa i Sprawiedliwości. Trzeba to szczególnie jakby wymusić ustawowo, bo jako użytkownicy polskich dróg widzimy, że nie ma takiego obyczaju. Są bardzo często takie sytuacje, kiedy to w ogóle nie działa, więc potrzebna jest taka ustawa. Rozwiązanie popiera również Platforma Obywatelska. Senator Piotr Florek mówił, że ustawa jest odpowiedzią na sytuacje, które mają miejsce na polskich drogach. Bywały takie sytuacje, kiedy rzeczywiście trudno było przejechać służbom w określonym czasie i w związku z tym zagrożenia były w niektórych wypadkach dość znaczne dla życia. Senatorowie rozpatrzyli także m.in. nowelę kodeksu karnego wprowadzającą kary za nielegalne adopcje. Głosowania zaplanowano na jutro. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Eksperci są zgodni, że szczepionka przeciw rotawirusom powinna znaleźć się w kalendarzu szczepień i być refundowana. Dziś rozmawiali o tym w Warszawie. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas powiedział, że program szczepień ochronnych powinien być rozszerzony. Powinniśmy znaleźć na to pieniądze. Są twarde argumenty, które pokazują, że kalendarz szczepień ochronnych, czy program szczepień ochronnych powinien być rozszerzony o nowoczesne szczepionki. Profesor Teresa Jackowska, krajowy konsultant w dziedzinie pediatrii, zaznaczyła, że są tutaj argumenty ekonomiczne i zdrowotne. Nie mówimy o ratowaniu życia, tak jak na przykład przy meningokokach, czy przy grypie. Tutaj mówimy o zmniejszenie hospitalizacji u dzieci, natomiast te długofalowe to jest zmniejszenie tych chorób, o których w tej chwili się mówi, że mają związek z zakażeniem rota, cukrzycy i innych chorób immunologicznych. Na rotawirusy szczepione są dzieci do 6 miesiąca życia. Obecnie na parę dawek szczepionki trzeba wydać kilkaset złotych. Barbara Góra, Polskie Radio. A już teraz Krzysztof Łoniewski, sport. Rzadko zaczynamy serwisy sportowe od kolarstwa torowego. Teraz jest okazja, żeby było inaczej, bo Nicole Płosaj została brązową medalistką wyścigu eliminacyjnego w Mistrzostwach Europy rozgrywanych w Apeldoorn w Holandii. Polkę wyprzedziły Brytyjka Emily Nelson i Holenderka Kirsten Wilte. W kraju ostatni raz walne zgromadzenie Polskiego Związku Piłki Nożnej poprowadził Zbigniew Boniek. Kolejne za rok rozpocznie już nowy prezes. Przy okazji obecnego posiedzenia była okazja, żeby podpytać szefa naszej federacji o to, ile zespołów powinna liczyć Ekstraklasa. Powiększenie ligi by tylko naszej lidze absolutnie pomogło. Ta liga by była troszeczkę inna. Kluby mogłyby inaczej sobie opracować plany długoletnie. Proszę sobie wyobrazić, że zimą ile klubów przy trzech spadkowiczach i tej grupie na dole, ile klubów nie będzie mogło zrobić żadnego jakoś planu perspektywicznego, bo nie wiedzą, czy się utrzymają, czy nie. Natomiast ja uważam, że liga 18, 34 kolejek, nie 36, byłaby lepsza dla wszystkich. I dla tych mocnych, i dla tych słabszych. Pokrętna logika prezesa. Obecna liczy 16 drużyn, a jej poziom co roku coraz wyraźniej weryfikują europejskie puchary. Trudno zrozumieć, jak dokoptowanie dwóch raczej słabszych ekip miałoby go podnieść. Po kilku porażkach podniosła się za to Joanna Jędrzejczyk. W minioną sobotę na gali UFC w mieszanych sztukach walki pokonała Michelle Waterson, wróciła do gry o pas mistrzowski w kategorii słomkowej i błyskawicznie odzyskała rezon. Dla mnie takie bardzo mocne wyróżnienie po raz kolejny być walką wieczoru największej organizacji MMA na świecie. UFC nie daje walk wieczoru dla upadających gwiazd i liczy się wartość, bo nie ma sportu bez kibiców i to, jak się ludzie pokazali, jaka była atmosfera. Ja wczoraj nawet wrzuciłam mój filmik z wyjścia. To było coś niesamowitego po prostu. Teraz koszykówka. Od porażki zaczęły rozgrywki Euroligi koszykarki Arki Gdynia. Nieznacznie 47-51 przegrały we Włoszech z ekipą Famila Schio. W kraju w Tauron Basket Lidze Stelmet Zielona Góra zbił warszawską Legię 103-64, a King z Polska Król Szczecin 90-81 odprawił Start Lublin. Kończymy apelem odchodzącego ministra sportu i turystyki Witolda Bańki. To jest problem globalny, też to jest problem polski, że wciąż za mało Polaków kocha sport, chce uprawiać sport i ja myślę, że to jest też problem takiego naszego wychowania w domach, bo my oczywiście mamy stwarzać warunki, uruchamiać różnego rodzaju projekty, promować sport, ale jeśli rodzice nie uzmysłowią sobie, że sport jest najlepszą drogą dla ich dzieci, to mamy związane ręce. A potem mamy kolejki do lekarzy. Pamiętajmy, zdrowy styl życia w tym sport jest kluczowy w prawidłowym rozwoju dzieci. Dorośli też powinni go uprawiać kilka razy w tygodniu. I tu stawiamy kropkę. Kolejne wiadomości sportowe jutro, tuż po 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słońce i bez deszczu na południowym wschodzie Polski, po południu na zachodzie i północy kraju może padać, od 15 stopni na północy i Podhalu do 22 na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Romantyczna fantazja i improwizacja. Już po raz drugi w Pałacu Radziwiłłów w Antoninie odbędzie się Festiwal Polskiego Radia Chopin. 4 recitale fortepianowe i 2 koncerty z improwizacjami. Wystąpią Piotr Sałajczyk, Jakub Stankiewicz, duo Marcin Zdunik, Aleksander Dębicz, Julia Kociuban, Maciej Grzybowski, a w wielkim finale jeden z największych pianistów naszych czasów, Jewgenij Bożanow. Transmisje na antenie Polskiego Radia Chopin w dniach 15-20 października o 19:00. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że butelka zwrotna to opakowanie najbardziej przyjazne środowisku? Daj butelce drugie życie. Oddaj ją bez paragonu i odzyskaj swoje pieniądze. Wejdź na stronę www.zwróćbutelkę.pl i znajdź najbliższy sklep biorący udział w akcji. Organizatorem jest Grupa Żywiec, producent piwa Żywiec, Warka, Tatra, Brackie i EB. Nagrodzony srebrnymi lwami, obsypany nagrodami, nowy film Macieja Pieprzycy. Ikar, legenda Mietka Kosza. Wzruszająca opowieść o muzycznym geniuszu i poszukiwaniu szczęścia. W roli głównej fenomenalny Dawid Ogrodnik w kinach. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Audycja Janusza Doblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. lesiego ramy. Lipka zelena, lesiego ramy. Lipka zelena, zabili Janka i Janiczka Janka, miasto jelenia. Zabili Janka i Janiczka Janka, miasto jelenia. Jego zabili, zamordowali, Jego zabili, zamordowali. Na jego hrobie, krzyż postawili. Na jego hrobie, krzyż postawili. Krzyżu, ukrzyżowani. Krzyżu, ukrzyżowani. Zdaleźli Janik, Janiczek, Janik, zamordowani. Zdaleźli Janik, Janiczek, Janik, zamordowani. No ciekawe, czy państwo się zorientowali, to niespodzianka, prawdopodobnie po raz pierwszy w audycji Gitarą i Piórem grupa Czechomor w tej wersji, to z filmu chyba. Nie, to nie, nie? jest z filmu, to ale jest, przy okazji tak, filmu. To jest z takiej płyty nagranej zaraz po Roku Diabła, takiej właśnie wielkiej, symfonicznej, chociaż tak, rzeczywiście, jak sobie przypominam, to w Roku Diabła były też takie sceny, gdzie oni już nagrywają tę płytę, ale to był pomysł Petra Zelenki, który później się zmaterializował. Mhm. To oczywiście zespół Czechomor. No i do tematu czeskiego, czeskiej piosenki wrócimy w dzisiejszej audycji w związku z kropką, ale zaczynamy od wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Na początek przypomnienie. W Krakowie jeszcze do niedzieli trwa 55. Studencki Festiwal Piosenki. W programie jeszcze m.in. jubileusz Lubelskiej Federacji Bardów, przesłuchania konkursowe. Te odbędą się w sobotę w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga oraz koncerty galowe. Jeden poświęcony klasyce polskiej piosenki, drugi nawiązujący do 30. rocznicy wydarzeń 89. roku. Szczegółowy program festiwalu dostępny jest na stronie studenckifestiwal.pl. Od ściany do ściany krzesany. Nowa piosenkowa impreza powstała w Piotrkowie Trybunalskim. Festiwal nazywa się Piosenki Nieuczesane imienia Spana. Span to nazwisko dwóch braci browarników, którzy w XIX wieku z potrzeby obcowania ze sztuką wybudowali w Piotrkowie teatr. Festiwal łączyć będzie kabaret, teatr i piosenkę. Dziś wystąpili tam m.in. Magda Umer, Joanna Kołaczkowska, Hanna Śleszyńska i Artur Andrus, a w programie jeszcze choćby recital Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza, koncert Katarzyny Groniec, no i konkurs. Ten odbędzie się w niedzielę 20 października. Pozostałe szczegóły dostępne są na stronie trybunały.net. Liżę buty komuś, kto żyć już nie może. Zmywam z pustych sideł wczorajszą żałobę. Kapię z włosów dziwę stojących przy drodze. Jutro w Warszawie, a dokładnie w Muzeum Powstania Warszawskiego, będzie można posłuchać finalistów 22. festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej. To jedyny ich koncert w Warszawie. Wszystkie pozostałe festiwalowe wydarzenia i konkursowe zmagania odbywać się będą w Poznaniu między 23 a 27 października. Koncert jutrzejszy startuje o 20. Gnieżdżą się w akademiku, mają każdy po czajniku i nie dla nich demolacja. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, a Państwu przypominam o naszym adresie do korespondencji GIP, czyli gitarą i piórem @polskieradio.pl. No i wracamy na kropkę, wracamy do Głuchołaz. Tam, jak Państwo pamiętają, w lipcu spotkaliśmy się na festiwalu, który kończy się koncertem trampskiej chudby. Rozmawialiśmy w strugach deszczu, bo się w Głuchołazach rozpadało. Jerzy zbawię, niech go nie wstrząsa. Jerzy zbawię, nie drapie, nie kąsa. Na Jerzyka zbawię, w sposób jeden był. Ten, kto się odważył, oby długo żył. Paweł Szymkowicz, naczelnik Wydziału Promocji Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, dyrektor festiwalu. Chciałem zapytać o czeską scenę. To się nazywa trampska chudba, czyli coś w rodzaju piosenki turystycznej czeskiej? Tak, w Czechach nie ma dosłownego odpowiednika naszej piosenki turystycznej, gdzie to pojęcie i tak jest bardzo szerokie. Natomiast trampska chudba w dosłownym tłumaczeniu to jest muzyka wędrowców. Franta ma pera, jeżysi franta ma pera. Barevný péra, z ocasu posteriera. Jest też trampska piosenka, czyli piosenka trampska. Trampowie to są dosłownie osoby, które wędrują, poznają świat. Ten tramping czeski zrodził się jeszcze w czasach austro-węgierskich, jeszcze przed I wojną światową. To była taka jakby odpowiedź społeczeństwa praskiego, bo to zrodziło się w Pradze, w takich dzielnicach jak Karlin, Rzyszkow, gdzie ci Czesi chcieli się wyróżnić od żywiołu niemieckiego, że oni jako Czesi też mają swoją kulturę turystyczną. Ta pierwsza muzyka tramska, no dzisiaj byśmy nie uwierzyli, że takie mogły być początki tej tramskiej chudby, bo to były coś jak nasza kapela czerniakowska, prawda, że typowy folklor miejski, i od tego wyszła właśnie tramska chudba, która swoje dzisiejsze brzmienie zawdzięcza przede wszystkim latom 70., kiedy Czesi po 68 roku byli bardzo mocno ograniczeni w dostępie do kultury, przede wszystkim muzyki zachodniej, stąd też tak wiele piosenek zachodnich w wersjach czeskich. Paweł Konieczny, rzecznik prasowy festiwalu. Pojawia się też publiczność z Czech. Tak, i ta publiczność już się przyzwyczaiła, że ta impreza jest darmowa. W Czechach raczej imprezy są płatne i to jest taka normalna sprawa. I pamiętam, to była piąta kropka. Wtedy tutaj działy się niesamowite cuda, że w ogóle ona się ostatecznie odbyła do końca, bo prawie zalało nam teren. Przyszła taka nawałnica nad festiwalem, że musieliśmy przerwać sobotni koncert, a w niedzielę zaplanowany był koncert, na który czekaliśmy, i to czekaliśmy od pierwszej kropki Jaromira Nohawicy, i zastanawialiśmy się, czy zadzwonić i odwołać, bo tutaj po prostu bez kaloszy nie dało się wejść na teren. I uwaga, nagle wyszło słońce, teren był nieco osuszony i cała muszla była zapełniona do ostatniego miejsca na koncercie Jaromira Nohawicy. A dlaczego się śmieję właśnie z Czechów? Bo oni przez miesiąc, prawie dzień w dzień, wyzwaniali do urzędu, ile kosztuje bilet. A jak się dowiedzieli, że impreza jest darmowa, no to już mieliśmy pewność, że albo rozbierzemy jeszcze z tyłu płoty, żeby się zmieścili, albo nie wiem, jak my to zrobimy. Te przyprawieni z piwa. Tabakem. těžký byl a divně voněl tabákem. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čertjaka touha je to vedla za obzor. Zjawisko oczywiście istniało w Czechach, niedaleko, bo za granicą tuż, która... No, zagrzmiało. Za granicą, która jest tuż przy Głuchołazach, czyli kawałek stąd, no ale trzeba było wpaść na pomysł, żeby zrobić taką scenę czeską tutaj, w Głuchołazach właśnie. Pierwsza edycja, festiwal Kropka w 2007 roku nie różnił się z terminami od innych tego typu imprez. Był dwudniowy, piątek, sobota, w niedzielę wracało się do domu. Ale kiedy w niedzielę sprzątaliśmy tutaj teren amfiteatru, przychodzili kuracjusze, turyści, mieszkańcy Głuchołaz, pytali się, czemu już kończymy? Jest piękna pogoda, miejsce bardzo ładne, a wy już się tutaj zbieracie. I wtedy przypomniałem sobie parę lat wcześniej, robiąc kurs przewodnika sudeckiego, wędrowaliśmy w okolicach Ołomuńca i niedaleko miasteczka Namiec na Hanie trafiliśmy na festiwal, który się nazywał Zachrada, czyli ogród. I już z daleka, dochodząc do tej miejscowości, słychać było śpiew. Trochę to przypominało jakieś mecze, gdzie kibice śpiewają, oczywiście w dużo lepszym wydaniu. Dopiero na miejscu żeśmy zorientowali się, że odbywa się tam festiwal Zachrada. Później doczytaliśmy, że to jest jeden z większych tego typu festiwali w Czechach. To, co mnie tam uderzyło, znajomość piosenek. Publiczność, która była, świetnie się bawiła. Miałem wrażenie, że oni znają teksty każdego zespołu, każdej piosenki, który dany zespół będzie wykonywał. No my w Polsce to najczęściej ograniczamy się do pierwszej zwrotki, może trochę refrenu i na tym koniec. A tam jak zespół wychodził, to wszyscy te 4-5 tysięcy ludzi śpiewało od pierwszej do ostatniej zwrotki. Nemyslet na návrat, s kockými handlíři vyrazit dveře, to bych rád. S kockými handlíři vyrazit dveře, to bych rád. Já viděl divoké koně, no ale to było tam, w Czechach. To było tam i właśnie tę atmosferę, a przede wszystkim tę kulturę piosenki turystycznej, tej tramskiej chudby chciałem przenieść tutaj do Głuchołaz, żeby Polacy zobaczyli, poznali, a może też sami zaczęli właśnie w ten sposób traktować tę muzykę. I przy pomocy znajomych z ośrodków kultury tu przy granicy, znajomych z Pragi, udało się zorganizować od drugiej edycji, czyli od 2008 roku, trzeci dzień, tak zwany czeski, czyli tą tramską chudbę. Wtedy gwiazdą był Wabi Daniek. Niestety Wabi Daniek zmarł 2 lata temu, ale to jest osoba, która już na pewno na stałe zapisała się w historii tramskiej chudby. On skomponował piosenkę, tytuł jest Rosa na kolei i to jest taki nieformalny hymn tramskiej chudby w Czechach. Je ráno, nohama stíráš rosu na kolejích. Bajda dobře hlídá po cestě, co se nocí toulá. Ci czescy artyści przyjeżdżają tutaj ze swoją publicznością? Częściowo tak. Czesi, którzy przyjeżdżają na wakacje do pobliskich miejscowości, pobliskich, przypomnę, Głuchołazy są praktycznie na linii granicznej. Kiedy jeszcze nie byliśmy w strefie w Schengen, to na terenie gminy Głuchołazy było aż 12 przejść granicznych. Od samochodowych przez kolejowe po małego ruchu granicznego i przejścia turystyczne, w sumie 12. Także takie pobliskie miejscowości jak Zlatehory, Jesenik, Mikulowice, Widnawa, to z nich, z tych miejscowości przyjeżdżają i mieszkańcy, i ci, którzy tutaj przyjeżdżają na wakacje. No a jak grają takie gwiazdy jak Wabi Daniek, a przede wszystkim Jarek Nohawica czy zespół Czechomor, no to wtedy myślę, że Czechów jest tutaj więcej, więcej jak Polaków. Oni się nie mogą nadziwić, że na jednym festiwalu w jednym miejscu mogą zobaczyć Czechomora. Za lasami, za górami, za dolinami, obliczę dwa górale, trzy pagami. Ej, górale, nie liczę się. Mam góraka, dwa markocze, pociąg liczę się. Pawła Żalmana. Je nás víc než v loni. Obyčejných pěšáků chodíme hledat víru svou v dlažbě ukrytou. Jsme děti ulic. Pavlíne Jišovom. To já zrozená z nemocných básníků, z tichých věd po nocích utkaná. To já zrozená není mi do smíchu, když mám být pod cenou prodaná. To są artyści z tej najwyższej półki w Czechach, tramskiej chudby, czy w ogóle muzyki, szczególnie Czechomor, a już w ogóle nie mogą uwierzyć, że mogą to zobaczyć za darmo, a to dzięki gminie Głuchołazy, która odpowiednią kwotę zapisuje w budżecie i te imprezy są jeszcze niebiletowane. Z Cieszyna wyjeździ blaty, aż na kraj świata. Ja zvedl jsem telefon a ptám se lidi, a z veliké dálky do uší by zaznělo, že czyli co, możemy zapraszać za rok? Tak, tak, tu nie mam wątpliwości. 14. edycja festiwalu w przyszłym roku. Jaka będzie? Pomysłów jest mnóstwo. Ja myślę, że Rafał Długosz, który czasami przychodzi z niekonwencjonalnymi pomysłami, zaskoczy nas znowu, kiedy spotkamy się po raz pierwszy we wrześniu lub październiku w takim robocznym spotkaniu i boję się jego pomysłów. Ja mu też rzuciłem kilku artystów, których miło by było spotkać się w Głuchołazach. No a zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo oczywiście finanse to jest na każdej imprezie, czy to piosenki poetyckiej, rockowej, czy jakiejkolwiek podstawa. Myślę, że zmieścimy się w budżecie. Rafał jest świetnym negocjatorem. No, chcielibyśmy na pewno zrobić coś w stylu piątej czy czwartej kropki, kiedy na czwartej pojawił się zespół Czechomor, czy na piątej Jaromir Nohawica. Fajnie by było, naprawdę. Myślę, że fajnie było także powtórzyć Grzegorza Turnała, który też tutaj ściągnął sporą publiczność, czy zespół Raz, Dwa, Trzy. Oczywiście nie możemy też przesadzać, marzenia warto mieć, będziemy próbować. No i skoro marzenia spełniły się od początku festiwalu, kiedy wymarzyło nam się, żeby coś takiego zrobić i rozrosły się do takiego spełnionego marzenia, no to miejmy nadzieję, że jak spotkamy się za 10 lat, to tutaj nie tylko Głuchołazy przyjadą, a cały świat, to będzie międzynarodowy festiwal. Dziś poznałem tajemnicę, czemu zniknął Jerzyk. Jeśli mam to teraz plany, nikt mi nie uwierzy. Kiedyś groźny i okrutny, dzisiaj na łańcuszku sprząta wieżę i gotuje w kuchennym fartuszku. Sprawiła to Głuchołazka panka, kiedy Jerzyk we mnie go poranka. Pani, najpiękniejsze oczy, dzięki panie, pod panną perskoczy. Chociaż tam Jerzyka zwalię trochę brak, Głuchołaskiej Hance zaśpiewajmy tak. Niech nam żyje Głuchołaska Hanka, co Jerzyka pewnego poranka. Piękniejsze oczy, także z bagna pod panną wyskoczył. Chociaż nam Jerzyka z bagiem trochę brak, Głuchołaskiej Hance zaśpiewajmy tak. tutaj już Państwo nie mają wątpliwości. Piosenka na pewno pochodziła z Buchołaz. W przeciwieństwie do nagrań, które wykorzystaliśmy wcześniej jako ilustrację tego tematu. Całym tym materiale, tak. No ale miejmy nadzieję, że takie nagrania z Buchołaz też kiedyś będziemy mieli. Że one w ogóle istnieją. Ja bym do tego dorzuciła kilka tak zwanych postscriptów. Po pierwsze, chciałam Państwu powiedzieć, że Jaromir Nohawica właśnie rozpoczyna trasę po Polsce. Zagra 4 koncerty, w tym wielki koncert w hali Stulecia we Wrocławiu. Na ten koncert naprawdę ostrzę sobie zęby i bardzo jestem ciekawa, jak to wszystko zabrzmi w tej scenerii. Druga sprawa jest taka, że to, co mnie urzekło w Kropce, kiedy tam pojechałam pierwszy raz 3 lata temu, to właśnie to, że nie było tam gwiazd takich oczywistych. Mówię oczywiście o tych czeskich artystach. Dla nas mało kto z Czechów jest gwiazdą. Możemy powiedzieć o Jaromirze Nohawicy, o Czechomorze, o Raduzie może jeszcze. To są te trzy czeskie nazwiska, które się gdzieś pojawiają w tym naszym obiegu. Natomiast na Kropce właśnie absolutnie mnie ujęło to, że nie ma tych gwiazd pierwszej wody i że można się w tę muzykę zanurzyć dużo, dużo głębiej. Choć oczywiście wiadomo, gwiazdy na festiwalu są potrzebne. Bardzo zainteresowały mnie korzenie tego zjawiska, że one tak głęboko w przeszłość sięgają. Tak. O tym mówi, że przywołam Raduzę. Raduza na swojej najnowszej płycie. Raduza w ubiegłym roku wydała płytę, która nosi tytuł Mórz z białym psem, czyli mężczyzna z białym psem, i ona dokładnie nawiązuje do tych trampskich korzeni, bo Raduza opowiada o tym, że ona właśnie jeździła na takie wyjazdy i że spędzała czas ze swoimi rodzicami właśnie w taki, a nie inny sposób. Więc tak, to jest bardzo, bardzo silne w tej tradycji. No wystarczy przejrzeć składanki, które się tam nazywają folk, country, hity, które śpiewamy na chalupie. I to wszystko to są właśnie te trampskie piosenki. No i zostało nam ostatnich parę sekund na to, żeby się z Państwem pożegnać i zaprosić do archiwum Pawła Szeromskiego. Kłaniamy się i do usłyszenia. Do usłyszenia. Ballady z szuflady. No. Jesień, mgła się niesie. Dzieci, nie wiem tylko po co, ale idą już do szkoły. Myślę, pora, już mi czas. Pora mi na zimne doły i do pióra poprzez ramię, ale przecież od ciemienia, które czasem zwie się deklem, słynął taki oto refren. La la la, la la la, ta piosenka to piosenka chyba zła. To piosenka, która mówi, jak się nie ma, co się lubi, to nie lubi się i tego, co się ma. Dobry wieczór. W poprzedniej szufladzie była Szkoła. Stara autorska ballada Andrzeja Poniedzielskiego, którą jeszcze w latach 80. nagrałem w rozgłośni harcerskiej. Pojawiła się w szufladzie nie tylko w związku z rozpoczętym niedawno rokiem szkolnym. Andrzej Poniedzielski był moim sekretnym zwiastunem. Zwiastunem dzisiejszego szufladowego tematu, którym jest 7. Festiwal Piosenki Dołującej w uroczysku Zimne Doły koło Piaseczna. Odbył się 7 września. Motto festiwalu ułożył właśnie Andrzej Poniedzielski. Brzmi ono: smutek to radość inaczej. Rozwinął nawet tę myśl, cytuję: wydaje się, że w naszej wersji kultury śródziemnomorskiej smutek to stan absolutnej gotowości organizmu na przyjęcie dowolnej radości. Tak więc człowiek smutny jest właściwie wstępnie wesoły. Koniec cytatu. Myślę, spotkam trochę innych ludzi, twarze ulubione moje, zachmurzone lekko słońca. Takich, którzy już i mają doły zimne, a i góra nie gorąca. La, la, la. Andrzeja nie było w tym roku w zimnych dołach, ale jego duch unosił się w powietrzu, podobnie jak o wiele głośniejsze co chwila przylatujące samoloty, które słychać nawet na nagraniach. Po zakończeniu części konkursowej, do której mam nadzieję jeszcze kiedyś wrócę, wystąpiła Małgorzata Wojciechowska, której akompaniował na fortepianie Łukasz Mazur. Wolałabym powiedzieć dobry wieczór, ale muszę powiedzieć dzień dobry. To już jest pierwszy powód do doła. Nie cierpię śpiewać, kiedy jest jasno. Jakoś tak się czuję nieubrana. Nie wiem. Że już? Poczekaj. Nie dołuj mnie. Ja już mam doła. Idea tej imprezy naprawdę się sprawdza. Kiedy zobaczyłam plakat, że śpiewam pół recital i jestem zaproszoną gwiazdą, a pod spodem było napisane, że koncert śpiewa mega gwiazda Bukartyk, no to jak doła nie złapać, proszę Państwa. Ubrałam się na czarno. A już wiem, już wiem. W tym roku nie ma tutaj Andrzeja Poniedzielskiego, prawda? Zawsze był. Napisał kiedyś taką bardzo piękną piosenkę, którą ja śpiewałam jako pierwsza, ale Marcin Partyka, którego też dzisiaj tutaj nie ma, napisał tak piękną muzykę, że Andrzej Poniedzielski śpiewał to jako drugi. I jeszcze parę innych osób. Ale ja byłam zawsze pierwsza i to jest piosenka moja. Może być optymistyczna, ale nie musi. Państwo sobie wybiorą, dobrze? Ty, dziewczyno, z ufną miną na swój temat. Szczęście jest na całym świecie, ale w lustrze to go nie ma. Proszę pani, która za nic już niczego nie chcesz przeżyć. Zważ, że czas wie, że ty masz, że ty masz klucz od tej wieży, bo nad nami wieczorami obok nas, a i w nas szumi czas. Każdy temat nie napawaj się czym słodkim, porusz się, spotkajże tę dziewczynę z pierwszej zwrotki. Proszę pana, wczoraj z rana słyszał pan młodości echa. Wiemy to, bo widział kto, jak pan znowu się uśmiechał, bo nad nami wieczorami obok nas, a i w nas szumi czas, szumi czas, szumi czas. Szumi czas, szumi czas. szumi czas. Łukasz Mazur. Trójka. Program trzeci. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór, Leszek Długosz. Ach, skąd takie westchnienie? Przecież jesteśmy chyba w szczycie tej jesiennej, tegorocznej urody, czyli w pełni klas tej złotojesiennej pory październikowej. W dodatku w okresie powyborczym, wolni, swobodni, przebrani, powybierani. Nasycajmy wtedy te wszystkie walory optyczne stosownym graniem. Myślę, że mam w moich zbiorach taką piosenkę akuratną, na tę porę, na ten pejzaż, może nawet na tę sytuację. Ona formalnie ma tytuł Nie ma nas. No i tak jedni są, innych nie ma. Inni wspominają, inni się rozmarzają. Krócej nazywa się ta piosenka, ćwierć piosenka, od po prostu. I taką wersję, tę właśnie wyróżniam szczególnie, bo ona jest moim zdaniem bardzo ciekawie zinstrumentowana i zagrana jest fantastyczna partia skrzypcowa solo Roberta Cabary. No myślę, że i ja nie popsułem tekstu, który tam państwu śpiewam, podaję. Czyli na początek tej złotej, tej w apogeum pory złotojesiennej, ta piosenka. Tak to my I choć lecimy tak naprzeciw los, nie ma nas już przecież. Nie ma nas. Jesień liśćmi zasypuje już wąwozy, a na smyczy zobacz przy niej biegnie lis. Jeszcze moglibyśmy razem w złoto-rude krajobrazy, jeszcze za nią się przemykać, jeszcze słuchać tej muzyki, którą gra. Ale nas już przecież nie ma, ani tu, ani tam. Tylko skąd się bije, skąd pamięta taka melodika, ćwierć piosenka, co tak podpowiada, wciąż tłumaczy, że to wszystko mogło. Mogło być inaczej. Za nas westchnął stół. Taka cisza, taka chwila, tak naprzeciw niej. Niby razem, ale nie ma nas już. Spójrz. I są rzeczy, są miejsca, gdzieśmy byli. Biegną schody do ogrodu jak co dnia. Przecież jeszcze na nich tkwamy, ale jakże nie ci sami, raczej bardziej z przypomnienia, coraz więcej w nas milczenia. Nie ma nas. Wciąż się dziwisz, mówisz szkoda, że to już i że aż tak. Tylko skąd się mija, skąd pamięta też okolice melancholii. Zajmijmy się teraz szczególnym odcieniem jesiennej melancholii, tym odcieniem mazowieckim. Choć formalnie Wilanów to przecież Warszawa, ale skądś tam do tego Wilanowa, do tego pałacu, z jakichś okolic nadciąga jesień, więc z okolic Mazowsza, z tych czy z tamtych, do samego pałacu. Mam taki wiersz. Spróbuję Państwu to pokazać, uprzytomnić, jak do... O, tytuł od razu poproszę. Jesień na przedpolach Wilanowa. Jesień na przedpolach Wilanowa myszy do pałacu już wysyła. Przemykajcie, mysie rody. Rwijcie chyłkiem zgromadzenia szare, habitowe. Temu państwu, co w pałacu, zachroboczcie, zagrypsujcie spod podłogi. Żagwie w parku podłożone. Już październik w łunach dyszy. Wnet zaszumi i zaskrzypi wśród alei rydwan złoto-purpurowy i wysiądzie ona, ruda, pasjonaria sezonowa i rozkaże. Wszystkim równo i po wszystkim. Ognia, ognia. Świat w pożodze stanie. Będą straty, pożegnania, egzekucje, sądy będą kasacyjne, kapturowe. Pałac, no cóż, pałac westchnie, mgiełką lekką się rozsrebrzy. Ona, ruda, na pokoje wejdzie. Moi państwo, do portretów i do żywych tak przemówi. Moi państwo, cóż jest władza, się umówmy. Kto tu rządzi? Z szumem przez komnaty przemknie. Astry w żardnierach zmieni na stylowe bardziej dalie. Kasztan ot na tace rzuci niczym wizytówkę. I już po niej załopoce sztandar złoto-purpurowy. Rydwan ruszy i pociągnie na nieborów. W pejzaż jeszcze jesienniejszy. W stronę żelazowej woli. Gdzie zagłębi o tej porze mazowieckiej, sławnej, najśpiewniejszej melancholii. I cóż by teraz, jak nie właśnie, najlepsze, co można z tych okolic mieć, och, od jakiegoś już czasu, z tej mazowieckiej melancholii, no przez kogóż? Przez tego z żelazowej woli, tak pięknie nam ułożonego, spisanego i tak pięknie przez pokolenia granego i smakowanego, jak choćby teraz, jak nam poda, czyli zagra sam Piotr Anderszewski, a Leszek Długosz, dziękując Państwu za dzisiejsze spotkanie, umawia się na melancholię, może niekoniecznie, zobaczymy, w następnym tygodniu, jeszcze październikowe. Dobranoc. Thank you.